ଝଲକା ନୟନ କଳା ବଦନ ମୋର ଜୀବନ ଧନ ବଂଶୀ ବଦନ ଚକା ନୟନ କଳା ବଦନ ମୋର ଜୀବନ ଧନ ବଂଶୀ ବଦନ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ କାଳିଆ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ କାଳିଆ ଜଗବନ୍ଦନ ଚକା ନୟନ କଳା ବଦନ ମୋର ଜୀବନ ଧନ ବଂଶୀ ବଦନ ମୋର ଜୀବନ ଧନ ବଂଶୀ ବଦନ ପରି ତୋତେ ମୁହିଁ ପାଇଛି ରେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଅପୁଆ କୋଳରେ ମୋର ଏକୋଇର ବଳ ତୁହି ନନ୍ଦ ପରି ତୋତେ ମୁହିଁ ପାଇଛି ରେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଅପୁଆ କୋଳରେ ମୋର ଏକୋଇର ବଳ ତୁହି ମୋ ଜୀବନ ଅନ୍ଧାରେ ତୁ ପୁନେଇ ଜନ ଚକା ନୟନ କଳା ବଦନ ମୋର ଜୀବନ ଧନ ବଂଶୀ ବଦନ ମୋର ଜୀବନ ଧନ ବଂଶୀ ବଦନ ଓଷା ବ୍ରତ ଫଳେ ତୋ ପରିକା ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ମଥା ରଖି ତୋ କୋଳେ ମରିବି ମୁଁ ଅନ୍ତ କାଳେ କେତେ ଓଷା ବ୍ରତ ଫଳେ ତୋ ପରିକା ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ମଥା ରଖି ତୋ କୋଳେ ମରିବି ମୁଁ ଅନ୍ତ କାଳେ ସତେ କି ତାରିବୁ ମୋତେ ସତେ କି ତାରିବୁ ମୋତେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଚକା ନୟନ କଳା ବଦନ ମୋର ଜୀବନ ଧନ ବଂଶୀ ବଦନ ଚକା ନୟନ କଳା ବଦନ ମୋର ଜୀବନ ଧନ ବଂଶୀ ବଦନ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ କାଳିଆ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ କାଳିଆ ଜଗବନ୍ଦନ ଚକା ନୟନ କଳା ବଦନ ମୋର ଜୀବନ ଧନ ବଂଶୀ ବଦନ ମୋର ଜୀବନ ଧନ ବଂଶୀ ବଦନ ମୋର ଜୀବନ ଧନ ବଂଶୀ ବଦନ ମୋର ଜୀବନ ଧନ ବଂଶୀ ବଦନ।